Beydiye Gazinosu. Beydiye Gazinosu'nun ilk olarak Dodok Kazım olarak bilinen Kazım Erdal, sonrasında Hasan Kutlar işletmiştir. Yapının ortasında kışlık binası, doğusunda çay bahçesi, batısında ise lokanta ve pavyon bulunmaktadır. 1976 yılında yıkılan yapının yerinde günümüzde Cumhuriyet Meydanı yer alır. Kaynak İrfan Tümer.